लिए सारी उम्र जागूं, मैं तो यही रब से दुआ मांगूं, तेरे लिए सारी उम्र जागूं, मैं तो यही रब से दुआ मांगूं, नाम तेरे लिख दे मेरी बाकी जिंदगी, नाम तेरे लिख दे मेरी बाकी जिंदगी, नैना ओ मेरी नैना, नैना ओ मेरी नैना, तेरे लिए सारी उम्र से दुआ मांगू, नाम तेरे लिख दे मेरी बाकी जिंदगी, नाम तेरे लिख दे मेरी बाकी जिंदगी, नैना ओ मेरी नैना, नैना ओ मेरी नैना। दर्द के जहर सभी हंस के पी गया, देखा जो तुझे तो मैं मर के जी गया, दर्द के जहर सभी हंस के पी गया, तेरे लिए सारी उम्र जागूं, मैं तो यही रब से दुआ मांगूं, नाम तेरे लिख दे मेरी बाकी जिंदगी, नाम तेरे लिख दे मेरी बाकी जिंदगी, नैना ओ मेरी नैना, नैना ओ मेरी नैना। तेरी बंदगी तेरे लिए सारी उम्र जागूं, मैं तो यही रब से दुआ मांगूं, नाम तेरे लिख दे।